پورے رکوع کا ایک خلاصہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلا مین پوائنٹ ہے آج کے رکوع کا کامیابی کا معیار. تین اس کے اندر پوائنٹس ہوں گے, منی پوائنٹس. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو, روز آخرت پر ایمان. نمبر تین, عمل صالح کرنے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کامیاب ہونے والوں سے اللہ کا وعدہ. نمبر ایک, رب کے پاس اجر ہے, خوف نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا. تیسری چیز ہم نے پڑھی میثاق کے بارے میں. کیسے تھا میثاق؟ طور پہاڑ کو پر اٹھایا گیا اور حکم کیا دیا؟ جو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لے لو, احکامات اور ہدایات کو یاد رکھنا, تقوی اختیار کرنا. لیکن اس میثاق پر ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ نمبر ایک, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, سبت کے قانون میں زیادتی کی. انجام کیا ہوا؟ نمبر ایک, بندر بنا دیے گئے, ہر طرف سے لعنت پڑی. اور نمبر تین, ان کے انجام کو عبرت اور نصیحت بنایا گیا. اور آخری مین پوائنٹ تھا آج کے رکوع کا, گائے کو ذبح کرنے کا حکم. اللہ نے حکم دیا, بنی اسرائیل نے کٹ حجتیاں کی, انہوں نے گائے ذبح کی. ایسا کرنا نہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں ہم ان باتوں کو سن کے؟ نمبر ایک, اللہ پر ایمان لانا ہے, آخرت پر ایمان, اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. یہ جو باتیں میں اب لکھاتی ہوں نا آخر میں, اس کو اپنے اکیلے میں خود کرنا ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ ضرور دیا کریں بعد میں خود کو, ایک ایک بات کو پوچھا کریں, کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیا مجھے اللہ کے پاس سے اجر کا یقین ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حکموں کو بدلا تو میرا بھی انجام عبرتناک ہوگا؟ کیا میرا اس بات پہ یقین ہے کہ میں رب کے پاس سے اجر پاؤں گی جو دنیا میں اس کے لیے کام کر رہی ہوں؟ کیا گناہ کرتے وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر پہ ایک پہاڑ مسلط کیا جا رہا ہے جو کسی لمحے گر سکتا ہے اور میں اس کے نیچے دب کے مر جاؤں گی؟ کیا مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی اہمیت نہیں, اور ایمان خالی کافی نہیں, عمل صالح کی بھی ضرورت ہے؟ کیا میں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا میں کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اجر کو سوچتی ہوں؟ کیا میں نیک کاموں پر اجر کی رغبت دلاتی ہوں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر لبیک کہنا سیکھ لیا ہے؟ اب یہ جواب تو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے نا, آپ کے اندر سے ملیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, کیا میں اندر سے خالص ہو رہی ہوں؟ کیا میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اور کیا میں کتاب کے احکامات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.